واہ کیا جود و کرم ہے شربتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شربتہا تیرا، نہیں سنتا شوانے تیری شوکت کا علو کیا جانے، پر شوانے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا فرشتہ تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فرشتہ تیرا، نہیں سنتا میں تو مالک کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب تیرا، یعنی محبوب محب نہیں میرا تیرا، نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں پڑی اب عمل پوچھتے ہیں تیری کما تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے کی ٹھوکر تن ڈالا، تیرا جھڑکیاں سیرا سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تو جو چاہے تو ابھی سے سودا کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سودا کو کافی ہے اشارہ تیرا واہ کیا جو بغداد جدھر جدھر کی جنگا جوت پڑتی ہے تیری نور ہے چھنتا تیرا جوت پڑتی ہے تیری نور چھنتا تیرا تیری سرکار میں لاتا رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا رضا اس کو شفیع جو میرا کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزرے تیرے ہی در مرے مرے کسو تنہا تیرا نہیں سنتا سنتا نہیں مانگنے والا تیرا تیرے قدموں میں جو میں غیر کم کیا دیکھے تیرے قدموں میں جو میں چڑھے چڑھے کے تلوا تیرا آقا ان نظروں ان نظروں پہ چڑھے چڑھے کے تلوا تیرا چور کیوں سے چھپا کرتے ہیں اس کے خلاف تیرے دامن تیرے دامن تیرے دامن میں چھپے چور نوکھا تیرا تیرے دامن چھپے چھپے تیرا اور بیمار خطاوار گناہگار ہوں میں اور بیمار خطاوار گناہگار ہوں میں رافع و نافع و شافع لقب آقا بغداد جدر کی نگاہ حرم طیبہ بغداد جدر کی نگاہ جوت پڑتی ہے تیری نور گچھتا تیرا تیری سرکار تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا God.